فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق لمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا وإلى جده أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد: الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عندنا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة جلنا انت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من الوير بور بور رسول الله نولي الله صلى الله عليه وسلم قال دفوحنا: إذا توضأ بجاب أحدكم كينتين فليجعلنا دفي أنته بخي بكنامي كي بكنام ما أندخ ثم طب لينتثير مفير waman stajmara kep ko xamantene da ngay jëfëndiko ay xeer ginnaw bi nga démé ci wanak bi fal yutir na tolal wa idha istayqaza bi yawo ahadukum kenn ci yeen min nawmihi ci ay nalawam fal yaghsil na raxas yadahu loxom qabla lu jitu am yu dukhilaha ci bu koy duggal fil ina ci ndabli salasan ñetti yoon fa inna li werbor moy ahadukum kenn ci yeen la yadri xamul ayna ana fan batat la fanan yadahu loxo yadahu loxom wa fi lafdun amna ben kaddu li muslimun bu ñeel imam muslim rahimahullah munafal yastarshiq nafiru na saraxndiko bi min kharayhi ci feugena sori ca pakhu bakanam ya minal ma ay ci ndox wa fi lafdun amna ci ben kaddu bo xamantene ñom ñaay ñep ñom ñoko bokku solo موي امام مسلم امام البخاري رحمه الله عليهما من توضا كيب كو خامتيني داغا جاب فال يستنثر نغا فير حديث بي موم غيسون نانيو ليغا خامني موم موي بات يي تي ادي وون ليغي مو داس ني ورا غيس ان شاء الله تعالى مساله ييغا خامتيني موم لا نتي مانام نيوم نيو ادي تي حديث بي bok na ci manam masala yi nak dañ koy xaj ñet xaj insha Allah xaj bu ñëk bi moy li nga xamantene dafa aju ci baatu iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir benen xaj bi moy xaj masala yi nga xamantene ñom ñoy genné ci wa man istajmara falyutir benen xaj bi moy wa iza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu khat bi nga xamantene mom lañuy gis bu ñëk bi nga xamantene moy wax iza tawadda ahadukum bu kenn ci yeen day japp fal yajal na def fi an fihi ci bak fakh bakanam ma andoxum mal yantasir top mu fiiru ci loolu tamit lañuy duggal fal yastanshiq bi man kharayhi min al ma'i ak man tawadda fal yastanthir ndax ñoom ñep ñoom ño bokk maana bi nga xamantene mom lañu amé amma khat bu ñëk bi bok na ci li nga xamantene mom moy masala yi aju ci hadith bi moy ne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu gis na hadith bi da fay tektale ne kep ko xamantene da ngay wara japp da nga wara sarax ndiko ba nopi firu ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam liman tawadda falyastanfir kep ko xamantene da ngay japp falyastanfir na nga firu ba nopi mu dadi wax tamit falyastanshiq bi min kharayhi min alma wala bok fal yastanshiq nanga saraxndiko te lolou mom moy manaw iza tawadda ahadukum bu kenn ci yeen day japp fal yaj'alna def fi an fihi ci fakh bakanam ma andokh thumma liyantasir top mu firu fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jangalane da ngay sarax ndiko dop bo nopi dogo firu te sarax ndiko ak firu ñom ño bok manam ñom ño bok até borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute ci mas'ala bi ñu ñëk ni ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala te ñom ñoy hanafiyye yi ak malikiyye yi ak shafi'iyye yi rahmatullahi 'ala al-jami' ñom dañoo wax ne sarax ndiko ak firu sunna lañ yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko saxo waye yegul ci darajay kep ko manam ku ci darajay farata amma imam ahmad rahimahullah ci li nga xamantene mom mo gëna siw ci liñ solo ci mom to lol mom moy mazhabul hanabilah rahmatullahi ala al jami' moy ne kep ko xamantene da nga japp sarax ndiko ak fiiru day nek farata ci yow legi nak mu def lan mom moy sen tektal borom xam xam yi nga xamanteni ñoom ñoy ñi jekki rahmatullah alayhi te moy jumhurul ulama manam hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye rahmatullah alayhim ñoom dañu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak julit ñep suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena digelon ñu japp munen ya ayyuhalladhina amanu ayen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu iza qumtum bo leen joge ila salati dem ci julli faghsilu bi wujuhikum na ngeen raxas seen xarkanam wa aydikum ak seen loxo ila al marafiqi basi chonchi wamsahu te ngeen masabiru usukum seen bop yi wa arjulukum ak seen tanki ngeen raxas ko tamit il ka bayna ba ci ñaari dojori fofu yenente bi suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna fi ana naka lan mom moy ciiri njaap yi wax li nga xamantene mom moy farata ci njaap té lolou bimu ginnaw bam ko waxé itam amul dara lo xamantene da fay woné manam né galax ndiko ak sarax ndiko ak firu yépp farata lañ manam ñu tek ci benen mbir bo xamantene day gëna dëgeural seen wax moy gis giñu gis né yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ci hadith bo xamantene mi ngi nekk ci sunan at-tirmidhi bo imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala dan hadith bi hadithun hasan manam hadith la bo xamantene hadith bu bax la bu valable la bo xamantene manam meunef nako jefandiko ngir laye ko ndax hadith bo xamantene dafa hasan hadith la bo xamantene yegul ci daraje sahih waye meunef nako jefandiko ngir laye ko comme niñu jefandiko hadithun sahih sauf que rek su fekenteene ñom ñaar dañoo wuté manam hadith bo xamantene dafa sahih ak hadith bo xamantene dafa hasan ñom ñaar ñu daal di fekente bu boba dañuy jefandiko hadith bi nga xamantene dafa sahih te manam ñom ñaar ñu wuté boba dañuy jefandiko hadith bi nga xamantene dafa sahih daal di bayyi hadith bi nga xamantene dafa hasan loolu mom moy njariñ gi nek ci borom xam xam yi rahimahumullah daal di takal digeunte hadith bo xamantene dafa sahih ak manam jël hadith yi daal koy takal def ko ñetti xaj mu ñëk bi mom moy hadithun sahihun bi ci dess moy hadithun hasanun bi ci dess moy hadithun da'if comme ni nga xamantene non la ko imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala wa fi ci alfiyam munawwal aktharuna qassamu hadha as-sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan manam li ëpp ci borom xam xam yi amma imam al-iraqi rahmatullahi alayhi mom dafa wax ni borom xam xam yi la wax manam ñoom ñëpp dañu wax takale waye imam as-suyuti expression bi nga xamantene mom la jëfëndiko mom mo gëna sewte mo gëna juk mom mu nekkon li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu takale hadith yi ci digënté hadith bo xamantene dafa sahih manam moy bo xamne dañ nan dafa wër dafa authentique amma hadith bo xamantene dafa hasan moy baxna mënef nako jëfëndiko moy valable na amma hadith bi nga xamantene mom moy da'if mom moy hadith bo xamantene mom wërul meneef ko jëfëndiko manam ci yeen ci condition li ëpp ci condition yu buuté kentene dañ koy jëfëndiko ci condition yu neew dañ ko mëna jëfëndiko wé waaye lool nekkul ci li nga xamantene mom moñu taxa jox amna ci sharh bu bulughul maram lo xamantene manam léralon nañ ko ci amma fi manam li nga xamantene mom lañ ci djublu dal té li nga xamantene manam moy li wax gi nga xamne mom lañ wax né njariñ gi am ci loolu nak mom mam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala takal digeunte hadith bo xamantene dafa sahih ak hadith bo xamantene dafa hasan takale gogu ñuko takale manam li imam as-suyuti rahimahullahu wax ci tadribur rawi bi mi sharh sah taqribun nawawi rahmatullahi alayhima mom mu ne lolu mom moy njariñ li manam moy bu fekente ne hadith bu sahih ak hadith bu hasan dañu wuté té ñom ñaar ñëpp ñuy wax ci bénn mbir am lu len taxo jog ba pare ñom ñaar ñu xam contradictoire dañuy jël hadith bu sahih bi tek ko baye hadith bu hasan bi kon fi tamit manam kon imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ci hadith bi nga xamantene mom la jumhurul ulama jëfëndiko hadith bobu dafa hasan amma al-hakim rahimahullahu ta'ala mom dafa solo hadith bi ci mustadrakam banopi dal ni wax ni hadith bi hadithun sahih la moy kaw ko bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko don jangal ana nan lañi jappo muneko su fekkentene dama jog pour jappo damay djel muneko tawadda kama amaraka allah jappul comme ni nga xamantene mom la so borom subhanahu wa ta'ala nonu la digele te lolou mom moy mazhabul ulama mom moy mazhabul jumhurul ulama wa rahmahumullah ñom ñune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne ko demal ci aya ba bi nek ci suratul maida bo fa deme ding fa fek ate manam ni nga xamantene mom la sax borom subhanahu wa ta'ala waxe ne nañu jappo te fofu yep lim fa digle lim fa wax amul dara lu ci wanene dañu wara galax ndiko bañuy sarax ndiko bañuy firu amma mas'ala bi nga xamantene ci lañu nek mom moy li aju ci gal ci sarax ndiko ak firu amma galax ndiko tamit même ate bi la waye dinen ci ñew insha Allah ta'ala ci buñu yexé ci hadith amirul mu'minin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda amma kon ñom ñune kon hadith bobu day tektel ci anam gu leer ci ni loolu manam japp nonu lo manam kon sarax ndiko ak firu du ci farata bu ko defé nak legi jumhurul ulama manam bu ko defé nak al hanabila rahmatullahi alayhim ñom ñoy imam ahmad ibn hanbal ak ay ndongom ak ñi nga xamantene ñom ño top ci ngiram ba bisub tay bi rahmatullahi ala al jami' ñom ñu ne japp manam sarax ndiko ak fiir yep farata lañ ci japp bok na ci li nga xamantene mom lañ koy woné mom moy hadith bi ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi ñu ne mune iza tawadda abu japp ahadukum kenn ci en fal yaj'al na def fi an fihi ci pakh bakkanam ci bakkanam ma andokh thumma liyastansir top mu firu ñune de taway yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax nam fal yastanshiq nasarah ndiko ba nopi dadi wax ci benen kaddu bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihu imam al-muslim imam muslim rahmatullahi alayhi ma yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi dal ni man tawadda fal yastansir kep ko xamantene da ngay japp na nga sarax ndiko manam nga firu te firu mom du am lulul ginnaw bi ñu sarax ndiko bu boba ci lañuy xamé ni kon sarax ndiko ak firu kon de farata lañ ndax dafa am qa'ida usuliyya bu wax ni manam uswa regle usul bo xamantene dafa wax ni al amru yaqtadi al wujub manam su fekenteene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax dafa joxe ndigal manam bu boba da fay wone ni dafa farata la bo pare ñu da ci tekne amma ndax bu fekenteene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay leral lo xamantene farata la bu suñu borom subhanahu wa ta'ala def farata mu diko leral ci diko jëfi sa su nek di wone nim koy defé ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yoni ngir mu leralal ak nit ñi li nga xamantene mo nek ci alquran comme niko alquran waxe li tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim dañu wacce ci yow sunna ngir nga leralal nit ñi li nga xamantene moy alquran bi wacce ci ñom bu ko defé lolu motax ñom ñu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekenteene da fay leral mbir mo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala moko digle bu boba ni nga xamantene nonu la koy leralale su fekenteene da fay daf koy wane lolu day nek farata manam bi nga xamantene masalan sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ñu sujjot te manam ñun xamuñu nan lañuy sujjoti yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo ñu wone nek te buñu sujjot dañu jël suñu jëtte ko ci suuf kon ci lañuy xamé ni loolu farata la niki nonu tamit ñapp yi bi li nga xamantene mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nañu raxas suñu xar kanam te bu fekente ne xar kanam nit dañuy gis ni gemin gi ci la bok niki nonu pax bakkan yi ci la bok kon bu boba dañuy xam ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu koy raxas diko wir khas xar kanam gi bu fekente ne da fay galax ndiko di sarax ndiko walay ak firu ci lay xame itam ni kon yoyu itam ñom ay farata lañ suko defé kon lolu manam mom lay mom moy tektal li nga xamantene manam ci gattal dal mom moy tektale hana bi lay rahmatullah alayhim top ñune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam amul ben yonti japp buñu musa toxal ne bayina galaxndiko wala saraxndiko wala fiiru ci ay jappom yoy yep day tektale day gëna deugural ne li nga xamantene mom lañ wax mom moy li am li nga xamantene nak insha Allah ta'ala mo gëna wër ci mas'ala bi xam xamu deug deug mbir yi nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala lañ koy dello moy ne li nga xamne moy li jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala wax lolu mom moy li nga xamne moy li gëna wër ndax lu jëk li moy tektalo biñu tektalo ci aya bele ak tektalo gi nga xamantene mom lañu tektalo ci manam ci hadith bi nga xamantene mom lañu tektalo rawati na ne ñom dañuy wax hanabilay rahmatullah alayhim comme ni nga xamne nonu lako imam ash-shawkani wa rahimahullah ta'ala ci nailul awtar ne bu fekkonte ne sax hadith bobu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko nga raxat saxar kanam té manam bu ne ko won rek demal ci aya bi bayiko nonu waye daf ni ko demal ci aya bi ba nopi dal ni ko raxasal ighsal wajhak wa yadayka wamsah ra'saka waghsil rijlak rijlayka manam daf ni ko nga raxas saxar kanam manam tawadda jappul kama amaraka Allah kom ni la yalla digele té nga raxas saxar kanam manam moy manam raxasar saxar kanam té nga raxas say loxo té nga massa sa bop té nga raxas say tank kon bu boba day tektale ni nga xamantene mom la sama ne aya bi deug deug mom moy tektale li nga xamantene mom moy faratay njapp amma yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam digle gi nga xamantene mom la digle won ne kep ko xamantene da ngay japp na nga sarax ndako ak na nga fiiru lolou daf ko digle kon lolou manam a hadith bele mom moy wanene sen qaida bi deug la d'accord nañ ci ne al amru yaqtadil wujub mais illa idha اذا صرفه صارف عن الوجوب الى النب او الاباحه مانام داكور ناني قايده بي دغلا ني بو يننتي صلى الله عليه وسلم ديغلي مير ولا سونو بوروم سبحانه وتعالى وقت القران ني ديف لين نانغام لولو داي تكت لني لولو فراتا لا وايي بامو ديس سو فكينتيني amna benen texte bo xamantene mo xam alquran la wala sunna la moy ñew di leral ne li nga xamantene mom lañ doon wax ne farata la ndekete yoodu farata ndekete sunna rek la wala bok dafa dagan kon bu boba ci lañuy xamé ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom lay wax ne kep ko xamantene da ngay japp na nga saraxndiko ak tagit muy wax ne ngay fiiru kon bu boba lolu day tektel ne yoyu duñu farata waye sunna lañ waye comme li nga xamne mom la waliyullah ad-dahlawi rahimahullah wa moy musuñu taxal ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jappuna tasarandiko wul fi ruul te galaxndiko wul kon bu boba yoy tamit day tektele ni manam sunnatul muakkadala manam lo xamanteni lu deugar manam day dafa deugar nga xamne yelo wul ñu bayiko waye nak comme li imam ash-shafi'i rahimahullah ta'ala wax neena mbolem borom xam xam yi d'accord nañ manam ijma amon na bamu dess ci ata ibn abi rahbah rahimahullah te mom delu su wat na ci ijma bobu ci digeunte sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak tabi'in ñom ñepp d'accordon nañ ci benn bir moy kep ko xamantene da nga japp te gal wax ndiko wulo wala bok sarax ndiko wulo wala bok fiiruo yow amulo manam sek japp baxna kenn dula waxat nga baamu wat lolu bok na ci li gëna degeural li nga xamantene manam mom moy mazhabul jumhurul ulama rahimahumullah ndax bu fekkontene farata la go xamantene manam kon kuko bayyi da ngay dañ na la da ngay japp war te lolou mbolam borom xom xam yi ci sahaba yi ak tabi'in radiyallahu ta'ala anil jami' d'accordon nañ ni lolou du nonu manam kep ko xamantene da nga bayyi ja galax diko wala saxandiko wala fiiru do ba boat amma nak tektelo gi nga xamantene mom la hanabilay rahmatullah alayhim tektelo ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuko bayyi dañ nan ko waw waye tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuto bayyi raxas ay loxom buy japp amul ben ci hadith yi ñuy netaleene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni la doon jappo wala bok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam japp na ba pare bayyi raxas ay tinqam manam bayyi raxas loxo ba ci tikki jaray comme nak musuñu toxal lool niki nonu te ñepp d'accord nañ ci ne loolu du farata kon bu boba loolu day deugereel li nga xamantene mom moy li mazhabul jumhur rahimahumullah ta'ala wax amma nak wax gi nga xamantene mom la ko tektale dani fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumi wala ci benen riwayata fa inna ash-shaytana yabitu ala khayashimi manam shaytana day fanan ci pakhi bakkanu nit bu fekente ne day nelaw lolou day tektele manam mbir mo xamantene insha Allah taala dinañ ci ñew ci buñuy waxat fa inna ahadukum la yadri ayna batat yadu lolou kon moy mas'ala bi nga xamantene mom moy bi nga xamantene moy bi gëna mak ci bi nekk ci wa parti bu jëk bi ci hadith bi moy idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir amma parti bi nga xamantene mom moy wax ci wa man istajmara falyutir kep ko xamantene da ngay dem ginnaw bi mu deme ci wanag bi da fay jëfëndiko xeer na tolal parti bobu masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju yi ci gëna feñ moy bu ñëk bi mom moy ndax bu fekkentene dañuy jëfëndiko xeer ndax ginnaw bi ñu démé ci wanag bi ndax dañuy obligé jëfëndiko lu tool wala deet borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti ci bobu masala masal ni nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala te ñoy hanafiyyi ak malikiyye ak shafi'iyye ak mbolo ci hanabilay rahmatullah ala al jami' ñom ñu ne tolal nek lo xamantene dafa obligatoire amma hanabilay rahmatullah alayhim ak zahiriyye ñom rahmatullah alayhim dañu wax ne tolal dafa nek lo xamantene dafa obligatoire ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la wax ci hadith bi ne wa man istajmara kep ko xamantene da fay dengay day jëfëndiko ay xeer ginnaw bi mu démé ci wanak bi fal yutir na nga tolal ak wax ji nga xamantene mom la wax ne man tawadda fal yastanthir wa man istajmara fal yutir kep ko xamantene da ngay japp na nga sarax ndiku tikki na nga fiiru te kep ko xamantene da ngay day jëfëndiko xeer ginnaw bi nga xamantene dem na ci wanak bi na tolal wax jojo mu wax mom moy tektale ni kep ko xamantene dafa dem ci wanag bi dafa wara tolal amma li nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah dañu wax ne wa waye lolu xam nañu li nga xamantene mom moy li sharia nam ci li tax muy wax ne manam ñom dañ ni da ngay tolal waye tolal gi du nek farata da fay nek lo xamne sunna la bo xamne dañ ko sop kep ko xamantene jëfé nga ko eske li nga def aka bax waye kep ko xamantene jëfewu ko te place bi nga xamantene fofu lo soba bi di genné manam setna ginnaw bi nga xamantene jëfëndiko na xeer lu toll lo xamantene dal tolul mo xam ñent la wala juroom ben la wala juroom ñett la wala leneen waye dal setna bu boba doto obligé ti nga jëfëndiko lo xamantene lu toll la te bok na ci li nga xamantene mom lo koy wone ñu ne mom moy hadith Salman al Farisi radiyallahu ta'ala anhu mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy bi mi jangale ci li nga xamantene nonu la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe ana naka lañuy dem def bu nit ñi tegg ni nga xamantene ñom ñoo aju ci dem wanak mun wana mun tanha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo tere muy lim muna wa alla nastanji bi aqall min thalathati ahjar te daf ñoo téré woon ñu jëfëndiko lu gëna neew ñetti xeer te bokku na itam ci li nga xamantene ñoom mom mo koy tektale manam moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ande ak abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi mu démé ci wanak bi ne ko indil ma ñetti xeer mu indil ko ñaari xeer mu tadi jëfëndiko manam ñaari xeer ak ben nefer mu daal di jëfëndiko ñaari xéer ni ko bi ci dess nak mom fa innahu riksu.